أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي واعتصامي إلا بالله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم. نحن على ما قال خالقنا ورازقنا من الشاهدين الشاكرين بقلب سليم. اللهم انفعنا وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين. استغفر الله الحي القيوم. İşte bir kişiyi daha yolladık. Bugün öğlen de yine bir eski tanıdıklarımızdan birisi. Dün efendim, daha evvelki gün 27-28 yaşlarında bir genç kardeşimiz, hoca kardeşimiz gitti. Ondan evvel yine yakınlarımızdan, cemaatlarımızdan her gün ölüm haberi geliyor. Bu kadar insan ölüyor da biz kazık mı çekeceğiz? Biz de yolcuyuz arkadaşlar, çok yakın. Aniden bu ölüm gelir, bu ne gence ne ihtiyara bakmak. Şu hazırlığı yapmadan gideceğiz Allah'ımızın huzuruna. Ne cevap vereceğiz? Hazırlanamadık. Tedarik göremedik. Bu salih amel gemisine binemedik. İmam Şafii radıyallahu anh buyuruyor. İnne lillahi ibaden futana. Fallegu d-dünya ve kâhul fitana. نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سبنا. Allah-u Teala Hazretlerinin öyle akıllı zeki kulları var ki dünyayı 3'ten 9'a boşadılar. Kimi boşadılar? Dünyayı. Bunlar da erkekliği karı boşamakta zannet. Bu millet karıya kafası bozulur, talak verir, şarj eder, bir şeyler eder. Ondan sonra gelir, hoca efendi benim durumum ne olacak? Ne oldu? Ağzımdan bir laf çıktı. Çoluk çocuk da var ha, onu da hesap et. Onu sen hesap edeydin, ben nasıl hesap edeyim onu? Kaç tane böyle dava var şimdi, fetva. Karıya kızmış, biri kızmış, yorgan yakmış, şimdi işi düzeltme olmuş. Ya erkeklik karı boşamak mıdır? Dünyayı boşasana. Hem bir daha almamak üzere. Fitnelerden korktular. Azaplardan korktular. Ahiretin sıkıntılı hallerinden korktular. Dünyayı tamamen gönülden silip attılar. Ama helalından dünyaya çalışmak var. O inkar etmemek, o da ibadet sayılır. Ve lakin esas gayeleri, bütün maksatları imanla ameli salih. Ahireti kazanmak. Dünyaya bir baktılar ki Allah'ın akıllı kulları, bu acaba kime yarar, kimin vatanıdır, kimin yeridir, yurdudur. Sonra anladılar ki burası dirilerin vatanı değil, ölülerin vatanıdır. Dirilerin vatanı neresi? Ahiret. Çünkü cennet ebedi ölümsüzlüktür. Burası mezarlık. Dünyanın tamamı mezarlık. Şu üstünde 6 milyar varsa altında 60 milyar var. 70 milyar var. Geçen istatistik yapmışlar, 70 milyar kadar tahmin ediliyor ölenlerin sayısı ama Mevla buyuruyor ki kimsenin bilmediği nice ümmetleri ben batırdım, haritadan sildim, hiç tarihte yok. Onun için sayısını tam kestiremezler, daha da fazladır. Bu şimdi 7 milyar üstüne 70 milyar altına. Ölülerin yeri mi oldu, dirilerin yeri mi oldu? Nasıl oldu? Ölülerin yeri oldu. Kaç sene üstündesin? 50-60 sene, o da belli değil. Kaç sene altındasın? Kıyamet sabahına kadar. Kimin yeri oldu şimdi bu? Arkadaşlar. Mezarlık. Hepsi mezarlık. Bunu anladıkları için dünyayı dalgalı deniz gibi kabul ettiler. Salih amel gemilerine binip geminin dibini deldirmeden imanla ameli salihi muhafaza ederek ahiret sahiline talimen çıktılar. İmanla ahirete gittiler, dünyadan göçtüler. Allah'ın dostları. Bizim halimiz nice olur. Bu televizyon 8 kanaldan 10 kanaldan okudu milletin canına. Milletin ocağını batırdı. Bundaki namussuzluk, bundaki fuhuş, bundaki münkerat, Allah'a isyanlar. Hiçbir dinsiz devlette yok. Allah Allah. Ve öyle bir milleti eğlenceye düşürüp, şehvete düşürüp, fuhşa daldırıp, uyutup uyuşturup, aman İslam'dan haberleri olmasın, aman Kur'an'dan nasipleri olmasın, ölümü ahireti düşünmesinler, oyalansınlar, boyalansınlar, ondan sonra dinsiz imansız olarak ölüp gitsinler. Neuzubillah. Milletin ekserisini bu hale soktular. Sizin gibi öyle sohbetlerden nasibi olan çok az. Gerçi artıyor ama devede kıl değil. Bu kadar insan sel gibi cehenneme gidiyor, kalmış televizyonun elinde. Bu televizyon ne gösterirse onu öğreniyor bu. Bu Kur'an'dan bir şey duymuyor bu ya. Ne yapacaksın? Sesimizi nasıl duyuracağız? Bak, şimdi bir sure var. Önümüzde bir ders var. Allah'ımızın öyle bir suresi ki bu. Kaç ayet? 3 ayet. Bu 3 ayetlik sure hakkında İmam Şafii radıyallahu anh ne buyurdu? Kur'an-ı Kerim'de hiçbir ayet olmasa, hiçbir sure inmese vel asri yeter. Ama bak şimdi manasını dinlersen anlarsın. Bütün insanlığın ebedi felaketten, zarardan, husrandan neyle kurtulacağını, ebedi saadete nelerle ulaşacağını tam bir rehberi. Şu sureyle amel et, ebedi cennettesin. Ebedi zarardan kurtuldun. Üç ayet. Ama bunda var 4 şart. Zarardan kurtulmanın, cennete kavuşmanın şartı 4 burada. Bu surede zikredilen 4 şartın da her biri belki 2 saat demeyeyim, yüzlerce binlerce saat konuşulup görüşülecek derecede ince mevzu vardır. Biz burada 4 tane temel esasa bir dokunup geçebiliriz. Vakit o kadar tahammül eder, artık kısa konuşup uzun anlamanızı istirham ediyoruz. Fikirlerinizi havale ediyoruz. Düşüneceksiniz, taşınacaksınız enine boyuna. Rabbimiz bize bu 4 şartta neler buyuruyor? Bunun tafsilatı nerede yazıyor? Hangi eserlerden bunu araştırabilirim? Ehl-i sünnet ulemanın sohbetlerinden, eserlerinden bu meseleyi nasıl derinliğini anlayabilirim, tatbik edebilirim? Millete nasıl duyurabilirim? Zaten şartların bir tanesi millete duyurmak. Bu 4 şart çok mühim. Ulema, Allah'ın büyük dostları buyuruyorlar ki Kur'an-ı Azimuşşan'da bulunan 6666 ayetin hepsinin manası vel asride toplanmıştır. Vel asri bil, anla, harmet. Bütün Kur'an'ın özünü, özetini biliyorum diyebilirsin. Bütün Kur'an'ın da. Acayip bir sure. Bu yönden misli yok. Hepsinin kendine göre faziletleri olmakla beraber bunun camiiyeti, toplayıcılığı, bütün insanlığın ebedi zarardan kurtulmasının 4 çaresini gösterme yönünden eşi yok. Onun için iyi dinleyin. İyi dinleyelim. Bak, bugün son sohbetimiz inşallah nasipse burada oluyor. Biz yolcuyuz, gideceğiz, geleceğiz. Belki bir iki ay ara verilecek ama Allah rızası için biz gidip gelinceye kadar siz bundan evvelki derslerde dinlediklerinizi özellikle istirham ediyorum. Allah rızası için diyorum. Şu sureyi, özellikle bu sureyi, bu son sureyi kafanıza yerleştirip Tabi vel asri zaten ekserini ezbere biliyorsunuz veya yüzünden okuyabilirsiniz. Hadi diyelim okumasını da bilmesen ananın dili Türkçe bir mana özeti kafana toplayıp gelinceye kadar fırsat bulduğunuz her yerde ve herkese duyuracağınıza söz vereceksiniz. Yoksa kurtuluşunuz yok. Vallahi yok. Billahi yok. Allah'ımın adına yemin ediyorum şu ayetleri de dinleyeceksiniz. Kurtuluşun çaresinde hakkı tavsiye. Ve tevafa bil hak. Sen bu dinlediğini mi millete anlatmazsan camiyi aşındır. Efendim Mekke'yi aşındır, Tekke'yi aşındır, tesbihi eskit, seccadeyi eskit, cennete giremezsin. Bu millet cehenneme gidiyor. Bu millet dinsiz imansan peşinde cehenneme sürükleniyor. Ve bütün dünya İslam aleminin zararı da sana sorulacak. Bosna Hersek'ten tut, Filistin'e kadar dünya üzerindeki eziyet çeken katliama ve zulme uğramış bütün Müslümanların faturası da senden sorulacak. Çünkü koca bir devlet-i Aliye'nin, o yüce ecdadın varisisin, torunusun, halifelik sende kalmış, bu millette kalmış, bütün dünyada bu milletten tekrar kurtuluş bekliyor, önderlik bekliyor, bayraktarlık bekliyor. Bütün dünyada katliama uğrayan Müslümanlar, Türkiye bize el uzatsın diye yalvarırken, bizim başımızdakiler de ben ne yapaydım diyor. Amerika istesin bugün binlerce askeri feda ederler. Ama bu kadar Müslümanın kanına kılları kıpırdamıyor. Sizin sebepsizsiniz. Hoca biz ne yapalım? Bizim elimizde ne var? Biz başvekil miyiz? Biz ağ mıyız? Öyle deme. Bütün rütbeler ve makamlar şu memlekette halkın elindedir, milletin elinden çıkmaktadır. Kim nereye çıkarsa sizin kafanıza basıp çıkmaktadır. Kimse oraya üstten inmiyor. Hepsi bizim sırtımızdan çıkıyor. Bu millet bunu sormuyor. Bu millet bunu aramıyor. Maaşına 500 bin lira, 1 milyon lira zam yaparsan tıkırım yerinde diyor. Dine, imana, Müslümanlara ne olursa olsun razıyım diyor. Din için konuşan yok. Din dertlisi yok. Allah için dolaşan yok. Binlerce, yüz binlerce araba, milyonlarca efendim benzinler, kim nereye gider, ne yapar belli değil. Efendim bir kişinin derdi din değil, Allah değil. Şu kadar Müslümanın kanı canı heder oluyor, bir kişi bunu düşündürüyor, keyfi kaçtırıyor, iştahı kaçtırıyor, gülmesini terk eden yok, istirahatını bozan yok, uykusunu kaçıran yok. Herkes efendim biraz daha maaşıma zam gelsin, biraz daha karımın efendim tıkırımın düzelmesine bakayım, ondan sonra yan gelip yatayım. Dünyada İslam, din, namus, mukaddesat, emanet ne olursa olsun. Kurtulur musun sen de? Kurtulur musun? Olmaz. Her gün işe gidin, çalışın çalışın para kazanın, çek döndürseniz protesto oldu, alacak verecek, ondan sonra eve gidin, 12 lira 1 lira kadar televizyonun başına oturun, çay için kahve için meyve yiyin, yatın aşağı, namaz abdest dümdüz, ondan sonra sabaha kalkın yine dünya işlerine gidin, Allah'ın dini böyle ayaklar altında çiğnensin, Müslümanlar ezilsin. Arkadaşlar, niye Rabbimiz bize yardım etmez? Niye etmiyor? Şimdi, açıkça söyleyelim. Hazreti Allah Celle Celaluhu o Bosna Hersek'teki, o Karabağ'daki, Nahçıvan'daki, şuradaki, buradaki katliama uğramış. Ermeni mezalimine çarpılmış olan, bu dinsiz domuzların efendim ellerinde can veren Müslüman imanlı diyelim kardeşlerimize yardım etmek isteseydi edemez miydi? He? Bir ittifak ederdi, karar bu. Onları o gavurlarından kurtaramaz mıydı? Ve bugün dünyanın hakimiyetini İslam alemine veremez mi? Sorulara cevap istiyorum. Hepiniz anlıyorsunuz. İmanımız gibi cevap verebiliriz. Allah kadir ve o alâ kulli şeyin kadir, gücü yeter, zayıflamaz, yorulmaz, ölmez, unutmaz, şaşmaz, şaşırmaz. Peki şimdi, Allah-u Teala istese yapardı, tamam, niçin istemiyor meselesini incelemek gerekmez mi? Allah'ımızın sıfatlarından birisi nedir? irade. Ne demek irade? Arzu ve istek demek. Peki arzu ve istek senin benimki gibi mi? Haşa ve kella. Sen istersin istersin istediğinin tersi olur. Rabbimiz istediği gibi ol der olur. Onun istediği olmamış olabilir mi? Mümkün mü onun iradesinden, kudretinden bir şey çıksın dışarı? Kaç. O istesinde bir şey olmasın. He? Onun bir şeye gücü yetmesin. Vaki midir? Haşa. Peki Allah-u Teala bu Müslümanlar bu durumdayken niçin seyrediyor da bunlara yardım etmiyor? Bugün Türkiye'ye niye yardım etmiyor? Ve bütün İslam alemindeki bu kadar dinsiz domuzlar keyif içinde, bu Müslümanlar hep böyle efendim kan gözleşi sürüklüyor. Bu harpler, iç harpler, dış harpler, bunalımlar, pahalılıklar. Acayip. Bütün İslam alemi böyle ama dikkatinizi çekerim ya. Bir acayip bir şey. O Beyrut Lübnan öyle ateş tapıldı. O Suriye acayip bir halde. Alevilerin, dinsizlerin elinde bütün Müslüman ehli sünnetler. Efendim o yüz binlerce insana Hama'da gittiler, Müslümanları katliam yaptılar. O Mısır'da %80-%90'da şeriat isteriz dedikleri halde yine Masonların, dinsizlerin ellerinde o Mısır. O Suudi Arabistan Amerika'nın idaresinde. O Kuveyt zaten tamamen Amerika'nın tapulusu oldu. O Irak zaten ne hainlik yaptı, bütün dünyayı birbirine kattı. Amerika'yı Müslümanlar üzerine saldırdı, kendi de battı, perişan oldu. Efendim o İran şimdi Ermenileri seyrediyor, Ermeniler Türkleri öldürüyor, Müslümanları orada seyirci kalıyor o İran. Yapacağınızı yapın diyor, aman buraya Türkler gelmesin. O da öyle zalim o, öyle zalim o. Bugün gavurlar bile diyor ki, Şah İsmail gibi, bilmem kim gibi, Yavuz Sultan Selim'in başında, Kanuni'nin başında, bilmem hangi Acem kralları, o zalimler olmasaydı diyor, bugün bütün Avrupa Müslüman olmuştu diyor. Neden? Adamlar Avrupa ile uğraşamadılar bunların şerrinden. Ne zaman bir sefere çıkacaklar? Dünyanın tamamına İslam'ı yaymak üzere, yani üç kıtaya hakimiyetleri vardı, geri kalan Avrupa'ya da tamamen bir yönelme seferleri tertip edecekler. Arkadan vuruyorlar, devamlı arkadan vuruyorlar tarih boyunca bu İran Şiası. Bu İran Şiası var ya bunlar, ehl-i sünnet düşmanı, sahabe düşmanı zalimler, Ermenileri şimdi seyrediyorlar, Müslümanları kırsın geçirsin, çık çıkartmıyorlar. Kendileri 10 sene bıraktan Müslüman Müslümana kan kana giriştiler, orada Müslümanlar şimdi öldürülüyorken gavura çık çıkartmıyorlar. İşte. Öyle de bütün dünya Müslümanları bir bunalıma girmiş. Türkiye zaten iç savaşın içerisinde sürükleniyor ve her an için çok büyük belalara maruz kalma tehlikesiyle baş başa. Ne olacak? Etraf ateş kaynıyor. Allah Afganistan'a bir selamet nasip eylesin. Elhamdülillah bir zafer gördük, bir sevindik için, fakat orada da bir iç savaş ve Müslümanların birbirine vurdurulması körükleniyor. O da hala bir çok hayırlı haberler bekliyoruz ama daha bir tam yerleşemedi. Çok memnunuz oradan ehl-i sünnet ve şeriat ehli kardeşlerimiz, çok duacıyız. Hani bir oradan yüzümüz gülse bari diyoruz. Oradan da hala bir tam düzgün bir haber alamadık mesela. Afganistan'dan. Orası da 15 senedir evinden ocağından uzak perişan millet, şehitler gazilerle beraber yeni yeni evine ocağına dönebiliyorlar, görüyorsunuz. Şu milletin hali ne ya, şu Müslümanların hali ne ya? La havle ve la kuvvete illa. Niye Allah yardım etmiyor? Yardım etmek istese eder. Ama şart koşuyor. Sen bu şartı yerine getirdikten sonra Rabbin sözünde durmazsa haşa ve kella, o zaman gel kıtlağıma dal. Hoca boşuna konuşma. Ben dediğini yaptım da niye yardım gelmedi de bana. Ben burada bekliyorum işte. Şu dediğimizi yap. Ayet okuyacağım. Kur'an'dan. Bak Allah kime yardım edeceğini vaat ediyor. Sen o adamsan, o zaman de ki niye Allah sözünde durmadı haşa, de o zaman. Ama sen o adam değilsin. İşte ayet. Ben hoş Kur'an okuyorum. Estağfirullah. Ve le yansuranne Allah men yansurun. لله Allah-u Teala buyuruyor ki, ben zat-ı fâki sübhaniyeme yemin ederim ki, kendi zatına yeminle, elbette muhakkak Allah Celle Celaluhu kendisine yardım edenlere yardım edecek, şüphesiz Allah Celle Celaluhu elbette çok kuvvetlidir, pek izzetlidir. Yani yardım etmek istediği zaman da yapamayacağı yok. Peki, kime yardım edecekmiş buyurdu? He? Kendisine yardım edenlere. Şimdi burayı anlatalım. Allah'a nasıl yardım olur? Kimmiş Allah'a yardım edenler? İkinci ayet. Çok ince bir ayet. Ah kafanıza kalsa Türkçesi hiç olmazsa. O kimselere yardım ederim ki, yani onlar bana yardım etmiş oldukları için ben de onlara yardım edeceğimi vaat ediyorum ki, ben onlara yeryüzünde imkan ve iktidar verdiğim zaman, emniyet, hürriyet, rahatlık, efendim, verdiğim zaman, şimdi bize vermedi mi Allah bunu? He? İmkanımız yok mu arkadaşlar? Rahat yiyip içmiyor muyuz? Elimiz ocağımız yok mu? Başımız sokacak yuvamız yok mu? Hepimizin kendimize göre aç mıyız, açık mıyız, sokakta mıyız? İlimin inmiyor muyuz? Yok. Bugün, şimdi dediklerimize dikkat edin. Bu şeyleri, bu sayılacakları yapma imkanımız var mı yok mu? Kendinize hesaba çekin. Ben onlara imkan verdiğim zaman, bir, namazı hakkıyla kılarlar. Hey, hakkıyla kılarlar buyuruyor. Kılarlar buyurmuyor. Bir insan evinde kılsa, dükkanında kılsa, camide, cemaate gelip kılmasa yine hakkıyla kılmış olmayacağından Allah'ın yardımına kavuşamaz. Dikkatinizi çekin. Namaz kılmayandan bahsetmiyorum. Namazı 5 adet kattır ama evinde, sokağında, dükkanında kılsın, camiye, cemaate gelmiyorsa sünnet-i müekkede olan, en kuvvetli sünnet olan bir cemaat müessesesini, Müslümanların toplumunu bozarsa, he? Müslümanları sabah namazında, yatsı namazında efendim bir saf, 5 kişi, 2 kişiye düşürürse buna yardım etmeyecek. Çünkü neden? Ben onlara imkan verdiğim zaman namazı hakkıyla kılarlar. Ben sana camiyi kapına koydum, minare düşse evini patlatacak, evini yıkacak. Sen oradan kalkıp camiye, cemaate gelmiyorsun, televizyon başında oturmuş kuruluyorsun. Ben sana yardım eder miyim? Bırak namazı hakkıyla kılmak. Kılan kalmadı be! Abdestli kalmadı, secdeli kalmadı bunun. Hakkıyla kılmayı zaten incelemeye kalksan kılanları da efendim ettireye vermek lazım. Çok az çıkar hakkıyla kılan. Hakkıyla kılan ne demek? اِنَّ الصَّلَاةَ تَنَعَنِ فَحْشَاءَ وَالْمُنْكَرِ Namaz kılıp da faiz diyen, namaz kılıp yalan diyen, namaz kılıp masonların peşine giden, namaz kılıp Avrupa'ya meyleden. He! Bunlar hakkıyla mı kılıyorlar? Yok bunlar namazı, yok bunlar. اِلَا لَمْ تَنَكَ صَلَاتِكَ عَنِ فَحْشَاءَ فَلَسْتَدُمْ صَلِّمْ Sen kıldığın namaz seni Allah'ın yasaklarından alıkoymuyorsa sen namaz kılmıyorsun diyor. فَرُدَّتْ صَلَاتِكَ عَلَى عَلَى kıldığın namaz suratına kirli çapık gibi vurulacak. Hani namaz? Hı? Şu namaz kılanlardan faiz demeyen kaç tane var? Yalan demeyen kaç tane var? Harama bakmayan kaç tane var? O Yahudi Hristiyan filmini seyretmeyen kaç tane var? Karısına tam çarşaf tesettür İslam'ın, Resulullah'ın ailelerinin tesettürünü yaptıran kaç tane var? Evinde haremlik selam var, rahat eden, namı hareme dikkat eden kaç tane var? Karısını yabancı erkeklerle tokalaştırmayan, görüştürmeyen kaç tane var? Size soruyorum, her hafta sohbete gelenler. Kaç tanenin? Ondan sonra Allah bize yardım niye etmiş? Nasıl? Namazı hakkıyla kılmak, bütün yasakları bırakmak demektir. Yoksa sen efendim yakkaklı zannediyorsun. Allah'ın huzuruna varacaksın, sonra onun huzurundan ayrıldığın gibi dilsiz imansın peşinde gideceksin. Onların modasına hayran hayran, düğününü Ermeni düğünü yapacaksın, he? He? Sen Rum gibi, Ermeni gibi, Yahudi Hristiyan gibi kızını, gelinini duvakla evlendirirsin, erkeklerle tokalaştırırsın, kucaklaştırırsın. Ondan sonra da Allah Ermeni'yi musallat eder başına, Ermeni keser seni. Namusunu da her şeyini de mukaddesatını yağmalar, yakar, yıkar, camiyi başına, evini başına geçirir. Ondan sonra, ya Rabbi sen Ermeni'yi bana niye musallat et? Niye Ermeni gibi düğün yaptın? Anlatamıyor muyum ben? Anlamıyorum ki ya. Ya şu millet ya, Rum'dan Ermeni'den bir farkı mı kalmış ya? Kıyafeti onun gibi, karısı onun gibi, işi onun gibi, evlenmesi onun gibi, boşanması onun gibi. Her şeyleri dinsiz imansızlara benzemiş. Televizyonları 8-10 kanaldan zehir akıtıyor. Gavurları evlerine sokmuşlar, papazı kiliseyi evlerine sokmuşlar. Bütün fuşu evlerine sokmuşlar, seyrediyorlar. Çoluk çocuk utanmadan, sıkılmadan seyrediyorlar. Ondan sonra Allah Ermeni'yi, Rum'u, Rus'u başına getirirse, musallat ederse, camiyi de kapatırsa, medreseleri de yakarsa, mantıkta Allah bizim başımıza niye gavuru gönderdi? Sen bunu deme hakkın var mı? Anamızın dili konuşmuyor muyum? Ben size Türkçe anlatmıyor muyum? Bilmiyorum. Şimdi Bosna Hersek'ten adam geldi, ne diyor? Ermeniler katliam yapıyor, camileri yakıyor, evleri yıkıyor. Adam diyor ki, bunlar diyor, sağlam hürriyet ve emniyet içindeyken diyor, camileri ahır yapmıştılar diyor. Bugün Trakya'da, Cuma'da, bayramda açılmayan camiler çoktur. İstanbul'un merkezinde bile açılmayan merkez camileri çoktur. Sabah namazlarında hiç cemaat bulamayan cami çoktur. İnek caminin kapısını açık bulup içine giriyor, rüzgar kapıyı kapatıyor, inek içeride aç susuz geberiyor, adam ineğini 40 gün arıyor da caminin içinde gebermiş olduğunu hiç tahmin edemediğinde, yanından geçenler leş kokusundan duramadıkları için kapıyı kırıp bakıyorlar, inek içeride gebermiş. Yakında Trakya'da oldu bu hadise. Şimdi Allah Trakya'yı verirse Yunan'ın eline, siz ne diyeceksiniz? Biz Müslümandık diye Allah bize böyle yaptı. Hadi git senin gibi Müslüman be, hadi git be. Ne farkın var Yunan'dan be? Belki dinsiz gavur senin camini müze diye muhafaza eder de sen kendi camini ahır yaparsın be. Herif belki antikadır, eski eserdir diye saklar tamir yapar da sen kendi camini ahır yaparsın be. Bu kadar olmaz mı? Şu memlekette, şu kadar köyde, şu kadar şehirde namaz yok ya, cemaat yok ya. Rabbimiz diyor, namazı hakkıyla kılanlara yardım ederiz. Şimdi Bosna'ya tek yardım ister. Azerbaycan yardım ister. Hadi bak. Etmiyor işte. Etmiyor. Zorla alamazsın ya yardım Allah'tan. Ama etmek istediği zamanda da bak o gavuru bir anda ne yapıyor? Haklı değilsin. Yüzün yok Allah'a, yüzün yok. Namazı hakkıyla kılarlar. Zekatı hakkıyla verirler. Hani zekat? 11 trilyon vergi ödeyen adam Fatih Camii'nde 50 kişiye 100 kişiye 1000 liradan 50 bin liradan zarf dağıtmakla 5-10 milyon dağıtmakla zekatını vermiş oluyor, öyle mi? Şu memlekette zekat müessesesi çalışsa fakir mi kalır? Anarşi mi kalır? Efendim zenginin malına düşmanlık mı kalır? Arabasını evini yağmalama mı kalır? Niye vermiyorsun zekat? Allah sana yardım edecek. Size samimiyetimle söylüyorum, namaz kılan, 5 vakit namaz kılan zenginlerin %10'u tat tamam zekat vermiyor. %10 zor çıkar veren. Namaz kılandan bahsediyorum, namaz kılmayana zekattan bahsetmiyorum. Namaz kılan zengin tabii, fakir zekat vermeyecek. Namaz kılan zenginlerin %10 yoktur doğru dürüst zekat veren. 10 milyon zekatı vardı, 2 milyon vermekle verdim diyor. E sen zekatı vermezsen fakir bu karanın hakkını yersen ben sana yardım ederim. Birinci şart ne? Namazı dosdoğru kılalım. İkinci şart ne? Zekatı verelim. Üçüncü şart ne? Emru bil maruf. İyiliği emredenler. Namazı, orucu, abdesti, kuşku, haccı, zekatı, şeriatı, sünneti, Allah'ın yolunu bütün millete ne yaparlar? Duyururlar. Yapıyor musunuz bu şartı? Türk milleti bu vazifeyi yapıyor mu? Ve bu başına bela gelen milletler bu vazifeyi yaptılar da mı Allah onlara yardım etmedi? اِنَّ النَّاسَ اِذَا رَعَلُوا مُنْكَرًا فَلَمْ يُغَيِّرُوا يُشِكْلَنْ يَعُمَّهُ اللّٰهُ بِعَدَادِ İnsanlar Allah'ın yasaklarının ortalıkta alenen işlendiğini görüp de hala bu nedir ya Allah'tan korkmuyor musunuz? Allah'ın yasağını niye yapıyorsunuz demezler, müdahale etmezlerse çok yakındır Allah onların toptanının belasını birden verecek, yaşla kuru bir yanacak. Namaz kılan, kılmayan, oruç tutan, hacı, hoca hepsi yanacak. Yapmadı mı Allah kaç kere böyle? Yaş kuruldu yakmadı mı? Neden? Niye emri bil maruf yapmıyorsun? Allah-u Teala Hazretleri bu kadar Müslüman alemlerin başına belalar gönderiyor. Türkiye biraz bir rahatlık içindeyse Allah Türk milletinin kaşına gözüne mi aşıktır haşa? Yani biz Türk'üz de bize bir şey olmaz. Nerede bir şey olmaz? Yunan kaç kere işgal etmedi mi? Rus oradan işgal etmedi mi? Seferberlikte evinden ocağından çıkmadı mı bu millet? Kalkmadı mı? Namuslar heder olmadı mı? Camiler yıkılmadı mı? Git Bilecik'te gör, 10 tane minare, bir tane cami yok. Hep minareler, yanmış camiler, minareler ayakta duruyor. Şu memlekete, şu milletin başına aniden böyle bir toptan bela gelemez mi? Her tarafa oldu da sana olmaz mı? Olur. Olmuyorsa nedendir? Emri bil maruf, nehy anil münker yapanlar vardır, ilme çalışanlar vardır da onun için. Niye o memleketlerde böyle bir efendim yardım gelmiyorsa? Onlar içerisinde demek hiç emri bil maruf neyi anlıkar kalmamış. Vada dolaşa zaman millete hakkı anlatan adam kalmamış ki bu bela gelmiş. Yoksa Rabbimiz buyuruyor, iyiliği emredip kötülükten nehyettikleri müddetçe ben onlara azap etmem. Azap ederse de kime eder? Yaş kuruya birden yakmaz. Vazifesini yapanı kurtarır, yapmayanı yakar. Ama burada öyle mi? Toptan mı yakıyor, neden? Vazife yapılmadı ondan. Ben şimdi hoca olacağım, evde gideceğim, yatacağım. He? Sana gelmeyeceğim, ona gitmeyeceğim, ona gitmeyeceğim, vaaz nasihat etmeyeceğim. Ondan sonra Allah bela verdi mi ne diyeceğim? Beni yakmayacak mı o bela? O ateş beni de alacak. Ama ben öğlene şuraya giderim, ikindiye buna giderim, akşama şuraya giderim, ona giderim, buna giderim, anlatırım, anlatırım. E bir kişiyle ne olur? Bir kişiyle ne olur? Hasta adam, yarım adam, sakat adam dolanacak. Zaten kendine hayır yok, kime hayır olsun? E bir kişiyle, iki kişiyle, beş kişiyle yok değil ama çok da değil bu. 3-5 kişinin işi değil. 60 milyon köy kent dolaşılacak. Nereye gidesin, nereye gezesin? Kime yetişesin? Vazife yapan yok. Alsın maaşını, yatsın aşağı. Nöbetçi olmadığı zaman namaza da gelmesin beyefendi. Nöbetçi değilmiş, namaza da gelmiyor. Bir talebeye bir şey okutmaz, bir çocuğa bir şey okutmaz, bir adama bir emri bir maruf yapmaz. Ulan ekmek elden, su gölden, para da alıyorsun, maaş da alıyorsun. Bari git bir emri bir maruf yap. Git onu kendi caminde bir şey anlat, günde bir kere bir şey anlat, iki kişi geliyorsa bir şey anlat. Git kahveden adamı çağır bir şey anlat. Yok! Yok ya, kıtlığa girmiş, bir tane ilaçlık yok. E bu ne olur ya? Koy sarı, geç bir araba, kıldır namazı, çık dışarı, salla başa, al maaşı, anlat. Emri bir maruf yok, ne yani münker yok. Allah toptanının belasını birden verecek. Allah'ım ya Rabbim, ya şunları biraz anlatmayın. Siz var ya, hoca değilsiniz ama hocadan çok iş görürsünüz. Samimiyetle söylüyorum, sizin gibi böyle sohbetleri dinleyip şuurlanan cemaatimiz, bazıları var böyle çalışkan, etrafında nice insanların hidayetine sebep oldular. Bugün belki adam profesör olur da ilahiyatta tefsir mefsir yazar, sizin kadar tesiri olmayabilir. Çünkü çevrenizde hepinizin etkinliğiniz var. Siz de dinlediğinizi anlatırsınız, davet edersiniz. Bir de halinizle, hareketinizle, alışverişinizle, giyiminizle, kuşamınızla, her şeyinizle millete bir örnek ve ibret olabilirseniz, sizi görenler İslamiyet'in güzelliğini anlayabilirlerse, o zaman dinle vaazdan daha önemli halle vaaz yapmış olursunuz ki çok insanları peşinize sürüklersiniz. Yani demek istediğim, artık iş başa düştü, seferberlik ilan edilmesi gerekiyor. Sen deme ki hoca var memlekette, imam müezzinin işine para alıyor, o yapsın. Hayır, bu işi biz yapacağız. Hepiniz yapacaksınız. Mesulsün. İyiliği emrederler, kötülükten nehyederler. Faize, içkiye, kumara, zinaya, bütün haramlara efendim mani olmaya çalışırlar. Elinle mani oldun, olamadın dilinle, olamadın kalbinle buğz edip. Ama sen camiye de geliyorsun, hacca da gidiyorsun, ondan sonra faizsiz olmaz, içkisiz, kumarsız olmaz, 20. asırda her yol serbest olması gerekir diyen adam, ben de Müslümanım dedi diye, Kur'an öptü diye onun peşine gidiyorsun, ondan sonra da Allah bana yardım etmiyor diyorsun ya. Sen yasakları değiştirecekken, elinle Allah'ın emirlerini, yasaklarını şu memlekette icra edecekken, yürürlüğe sokacakken, bunu kaldırmaya çalışacaksın, Allah'ın dinini kaldırmaya çalışacaksın adamlarla beraber olduğun takdirde, namazın zekatında olsa neye yarar? Allah sana yardım edecek. Kimden bekliyorsun? Kullarım, bütün işlerin sonu bana gelecek Allah buyuruyor. Hepiniz bana geleceksiniz. Onun için ben dünyada sizi deniyorum. Size emirler, yasaklar veriyorum, sizi seyrediyorum. Bakalım kimin kıpı kıpı diyor, kim ne yapıyor? Çok büyük meşguliyet altındayız. Ölüm de ansızın gelecek, bizi alıp gidecek. Ağır suallerin altında inleyeceğiz korkarım. Bu cevaplar nasıl verilecek? Tabii. Sırat köprüsünde 7 tane durak. He? Her birinde takılırsan, senelerce oradan çengelle cehenneme atılırsan, sıratın altı cehennemdir, çengeller var kenarında. He? İman, geçtin, namaz, geçtin, oruç, geçtin, hac, zekat, he? Abdest kuşul de var. Hac zekat tabii herkese değil. Bir karakol, emri bil maruf karakolu, bir karakol, nehyani. Yani insanlara Allah'ın dinini anlattın mı, emirlerini duyurdun mu, yasaklarından men ettin mi? Bu karakoldan hangimiz geçebileceğiz acaba? Ne me lazım, ne me lazım, başka bir şey. Şimdi dinle. Kainatı yoktan var eden Rabbini dinle. Beni dinleme. enayilik etme. Hoca konuştu da dinledim diyen enayidir. Rabbimi dinledim de. Benden tesirlenemezsin. Rabbimden tesirlenirsin. Ben bana ne? Elçi. Şurada bütün kelamlar bizzat onun. Ve asr. He? Asra yemin ederim. Ne demek bu? 3-4 tane manası var. 1- İkindi namazına yemin ederim. Allah, o ne büyük namaz. Allah nasip etti şimdi kıldık. Şu kıldığımız namaza yemin ediyor. Bu ne büyük namaz. Kur'an'da hiçbir namaza yemin yok. Kur'an'da hiçbir namaza yemin yok. İkindi namazına yemin var. Velhas. Veyahut 100 senelik bir döneme bir asır derler. Asla yemin ederim. Veyahut asr-ı saadet. Cahiliyet devrinin pisliklerinin, bulaşıklıklarının, zulümlerinin, haksızlıklarının kalkıp yerine İslam adaletinin geldiği Fahri Kainat Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve ashabının en kıymetli, dünya kurulu kurulalı, misli görülmemiş saadet asrı. Ulan bu dinsiz domuzlar. O büyük asra ne diyorlar? 1400 sene geri yetenilemez. İltica. O asır geri geri bak. Asr-ı saadet, dünya kuruldu kullanılır. En bahtiyar asır, bunlar da diyorlar ki, geri kalmış. Asla yemin ederim. En sevgili peygamberimin yaşadığı en kıymetli asla yemin ederim. O da var. Manalar çoktur ama bunların en birincisi hangisidir? İkindi namazına yemin ederim. Ya ikindi namazı öyle bir namazdır ki arkadaşlar, bilhassa Arabistan'da bilmiyorum farkındaysanız, gitmiş olanlar bunun farkında olacaklardır. Öğlen sıcağında dükkanlar açık olmaz. Herkes öğlende çok sıcak olduğu için istirahatlerine bakarlar, uyku zamanlarıdır. İkindi vakti bütün dükkanları açarlar. Onun için ikindi vakti işlerin en yoğun olduğu. Tabi hesap kitabın yapılacağı, günlük bir efendim kar zarar ölçümünün yapılacağı mühim bir vakittir. Bundan dolayı insanlar ikindi namazını cemaate pek gitmezler. Esnaf tüccar ikindiye pek cemaate gitmezler. Cemaate gitmedikleri gibi dükkanda da namazı geciktirirler. Geldi gitti, hesap yapıldı bitti derken son vakte kadar hatta bazıları namazı geçirirler. Bir tanesi kalkmış bana diyor ki, hocam diyor, ben diyor ikindi namazını falan diyor, sonra akşamlar eve gidiyorum diyor, toptan kılıyorum falan. Ben de zannettim ki herhalde askeriyede bunun başına böyle süngülü adam koydular da aman namaz kılma öldürürüm seni dediler de ondan mı acaba bu bunu eve gidiyor da kılıyor falan diyorum ben. Dedim kusura bakma senin işin ne? Ben dedi serbest tüccar. Ulan sen tüccar mısın? Tüccar mısın? Et tüccar, hımül tüccar. Ne facir fasık adamsın sen ya. Müşteri geliyormuş gidiyormuş da namazları toptan akşam kılıyormuş. Lan ne zorun var senin ya? Adam askeriyede olsa dese ki ben efendim mecbur değilim, subayım, astubayım, albayım, paşayım ama benim bir ikindi namazım geçecek. Burada kalayım mı, namazı mı? Biz ona deriz ki bir namazı bile terk edemezsin, hemen çık! Ayrıl. Ama bazı kocalar başınla kıl, kaşınla kıl, çıkma diyormuş. Biz öyle safsatalara inanmayız. Namaz bu be! Başınla kıl, kaşınla kıl, gizlen. Ne demek gizlen? Namaz bu be! Harpte kıldı Resulullah! Devam. Yavrum kaşı kaşı kıldı! Ama bir kere Hendek muharebesi oldu. Öyle bir muharebe oldu ki Hendek'te aman ya, öyle bir zahmet. İkindi, öğlen, ikindi, akşam yatsı belki de 4-5 namaz, özellikle ikindi namazı kaldı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, şagalûnâ anissalâtil rüfkâ salâtil asrî mele'allâhu kubûrahum ve buyûtehum nâra. Acayip hadis-i şerif. O birkaç namaz kaldı ama Resulullah bak ne diyor, bizi en büyük orta namaz, ikindi namazından alıkoydular. Allah evlerini, ocaklarını, mezarlarını ateş doldursun. Allah mezarlarına kadar ateş doldursun dedi. Bastı bedduayı Resulullah. Bir ikindi namazını. Tabii sonradan ne yaptı? Bütün cemaati topladı. Ezanlarla, kametlerle aynı namazları cemaatle kıldılar. Tabii kılınır. Cemaatle. Cemaatle kalan namaz, cemaatle kılınır. Ama sen dükkanda duruyormuş da müşteri geliyormuş gidiyormuş da namazı kaçıp, bu ne zındıklık ya, fasıklık bu ya. Bir namazı kasten gözü bakarak getirsen, ben kabaca salatını camiden hatta babalık ya, uyum ve günler hukuka, 80 sene cehennemde azabı, bir namaz. Allah, bak şurada bir hadis-i şerif okuyayım sana. Buhari, Kur'an'dan sonra en sağlam kitap, Resulullah ne buyur? مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاتُ الْعَصْرِ فَكَأَنَّمَا اُتِرَ اَهْلَهُ وَمَالَهُ İkindi namazını kaçıran adamın sanki hanımı, çoluğu, çocuğu ve bütün varı yok, malı, mülkü yanmış demektir. Duydun mu sen Buhari hadisini? Malın, mülkün, her şeyin gitsin, ikindi namazı gitmesin. Çünkü onlar zaten gidecek. Dünya hep ayrılacağız. Ama o ikindi namazının ahirette cezasından kurtulamaz. Bu millet bu namazsızlığı, bu beynamazlığı, abdestsizliği ne zannediyor ya? Rabbimiz nasıl bela veriyor ama? Nasıl Ermeni'yi musallat, nasıl gavur musallat ediyor? Sen Müslümansın he? Namaz yok, abdest yok. Kırsın geçirsin seni gavur da gör. Ama ne demek ya? İşte çoluk çocuğu malı mülkü gitmiş mi diyor ya? Aha gidiyor işte gider. Terk ediyorsun bunu dünyada da gider, ahirette de gider. Gideceğin de bitti işte. Ama bir hadiste de var. مَنْ صَلَّ الْبَرْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةِ İki serin vakitteki namazı sabah ve ikindiyi kılan cennete girdi. Sabahla ikindiyi kılan, öbür namazdan ne olacak? Sabahla ikindiyi kılan, öbürlerini çoktan kılar. Çünkü en tehlikeli o. Sabah uykuya çatıyor, ikindi de işe çatıyor. Öbürleri o kadar değil. Onu kılar zaten günü haydi haydi kılar. Ya kendine gir. Bak burada diyor, bir kadın tefsirde yazıyor. Medine'nin sokaklarında geziyor. Ya diyor, benim çok büyük derdim var, bana bir zat alim gösterin de benim fetvamı halletsin, durumum çok kötü. Ne oldu diyorlar, zamanın en büyük zatına götürüyorlar. Sor diyorlar, ne oldu? Diyor ki, efendi diyor, benim kocam kayboldu. Ne ölüsü ne dirisi haber gelmedi, ben de zina ettim. Bu zinadan bir çocuk kazandım. Fakat rezil olacağım diye bu veledi zinayı sirke küpüne attım. Çocuk orada öldü, onu da sattık o sirkeyi sonra diyor, çıkınca. Yani benim halim ne olur, ben kurtulamam herhalde. Tövbem kabul olur mu acaba? Değildi. Ne dedi o zat? Zina mı ettin dedi. Cezası evliyken zina ettiğin için nedir? Rejim. Taşla öldürülürsen ahirete nasıl çıkarsın? Tertemiz çıkarsın. Ben bunları size uzun uzun anlatıyordum. Her sohbette her şeyi anlatmaya kalksam buradan tam sabaha çıkamayız. Artık dinleye dinleye biraz rejim nedir, şu nedir, bunları bilmeniz lazım. Her zaman her şeyi anlatamayız. Zinanın cezası rejimle kurtulur. Çocuğu öldürdün. Onun yerine de cehenneme girersin, yanarsın. Sirkeyi sattın. Onda da çok büyük bir günah işledin ama hoş. Gavur olmadın. Onun da yine cehenneme de girsen, yansan, cezanı çeksen yine çaresi var. Çünkü imanlı olanın sonu cennettir. Ne ceza çekerse çeksin, çıkar. Ben zannettim ki sen böyle feryat ediyorsun da ikindi namazını mı kaçırdın? Hey gidi Müslüman! Hey gidi Müslüman! Adam zina edene lanet ediyor. Zina edene lanet ediyor. Çocuğunu öldüreni şu millet, şu millet çocuğunu öldüreni gazetede, haberlerde seyretseler ne katilmiş, ne caniymiş diye, değil mi? Acayip adama lanet okurlar da ikindi namazını kaçırdıkları zaman çocuğunu öldürmekten beter ettiklerini bilmiyorlar mı be? Ne bileyim, bu dinimiz din İslam anlatılmadıktan sonra, şu sohbetler dinlenmedikten sonra bu millet imanın şartını, İslam'ın şartını saymakla bir yere varamaz. Şimdi ben az asra yemin ederim. İyi dinleyin. Kısa mana vereceğim. Bitiriyorum ama. Şüphesiz bütün insanlar lefî husrin, elbette büyük zarardalar. Allah Allah. Neredeler? Öyle bir zarardalar, öyle bir ziyandalar diyor. Onu ancak Allah biliyor. Kendileri bile bilemiyorlar o zararı. Büyük zarar. Şimdi bu zarardan kurtulabilen yok. İllellezine Bir, inanan var. Kime? Allah-u Teala'ya, meleklerine, peygamberlerine, kitaplarına, ahirete, cennete, cehenneme, Resulullah'ın bütün haberlerine. Ben size dilim yaprak oldu, senelerdir imanı anlatıyorum. Allah'ın isimlerini anlatıyorum, sıfatlarını anlatıyorum, meleklerin hallerini anlatıyorum, Kur'an'a iman nedir anlatıyorum. Ama şunu özellikle söylüyorum, her zaman da söylemek gerekiyor ki, faiz helaldir diyen, kısas devri geçmiştir diyen, hırsızın kolumu kesilirmiş diyen, zina eden nasıl hükmedilirmiş diyen, hangi asırdayız diyen Kur'an'a küfretmiştir. Onu da söylüyorum. İman deyince onu da geçemem yani. Çünkü bugün Kur'an'a inandığını zannedip de Kur'an'a küfreden çok var. Ben şu Kur'an'ı elime alırsam, he? Öperim başıma da koyarım. Bu Allah'ın kitabıdır, ben buna iman ettim derim. Ondan sonra da bunun içindeki bazı maddelerin zamanı geçmiştir dersen, ben bu Kur'an'a sövmüş olurum. Ben bununla alay etmiş olurum, ben buna küfretmiş olurum. Bunun başka manası yoktur. Kendimizi aldatmayalım, ben Müslümanım diyenin peşine gitmeyelim. Bu Kur'an'ın içindeki bütün emir ve yasaklara ben inandım, yaşayacağım ve yaşatacağım, ben şeriat ve sünnet ehliyim diyenlerin peşine gidebilirsin. Yoksa onlarda iman yok. Amenu, inandılar. Madem %99,9'u Müslüman da niçin zarardan kurtulamıyorlar, dünya ahiretleri battı bu milleti? Çünkü hakiki imanda değiller. Kur'an'ın mahiyetini bilmiyorlar. Kur'an'daki emir ve yasaklardan haberleri yok. Ben Kur'an'a inandım diyorlar, içindekileri inkar ediyorlar. Birinci şart neymiş? İman. İkincisi, وَاَمِنُ الصَّالِحَوْا Sade inanmakla kalmadılar. Ne yaptılar? Salih ameller işlediler. Bunu da senelerce konuşuyoruz. Salih amel ne? İmam-ı Rabbani Hazretlerine ilham edilmişti. İslam'ın şartları. Hadi birincisi kelime-i şehadet, imandan ibaret. Buyurun okuyalım. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Namaz, oruç, hac, zekat. Hac, zekat, nisaba malik olanlara saati işte. Hacda sıhhat şartı var, yol emniyeti şartı var. Zekatta zenginlik, nisab malik olma şartı var. Oruçta yine sıhhat şartı var. Namazda başını sallayabilen kılacak. Kımayı da sallayamazsın, tamamen komadasın, o zaman o namaz herkese var. Şimdi, bu salih amelleri yerine getirenler, ama bunda ne dedik size? İki kelimedirse, dört tane İslam şartını sayarak bitiyor zannedilmesin. Neden? Çünkü bir namazı hakkıyla kılmak ne demektir? Bütün yasaklardan sakınmak demektir. Anlatabildik. Yani Allah'ın bütün haramlarından uzak dolaşılırsa bu ameli salih oluyor. Yoksa sen namaz kıldın, haramları bırakmadın. Ameli salih oluyor mu? Oruç tuttun, şarkı türkü dinledin, karı kız seyrettin, gıybet dedikodu iftira ettin. Salih oluyor mu? He? Hacca gittin, efendim faizi, zulmü, haksızlığı bilmem neyi bırakmadın. Salih oluyor mu? Bunlar dikkat edilecekler. İstersen bütün dünyanın milletine bak, yetimlere, miskinlere zekat ver. Dünyayı sen doyur. Öbür haramlardan sakınmadınsa o zekat salih oluyor mu? Ameli salih. İki taneyi anladınız. Üç. Ve tevasav bil hakko. Farkındaysanız iki şart kendinle alakalı. İki şart başkalarıyla alakalı. Dikkatinizi çekiyorsa. İman ve ameli salih. Herkesin kendi işi. Üçüncü şart ne? Hakkı tavsiye ettiler. Tavsiye kime yapılır? Başkalarına. Demek ki kendin ne kadar inansan, ne kadar salih amel işlesen, evliyaullah'tan zat olsan, hakkı millete tavsiye etmezsen, üçüncü maddeyi ihlal ettiğinden o büyük zarardan kurtulamazsın. Anladık? Ya, hakkı tavsiye. Hak ne? Allah'a iman, kitaplarına tabi olmak, peygamberlerine uymak, her işte Allah'ın şeriat kanununu, nizamını, Habibi'nin sünnet düsturunu her zaman, her yerde tatbik etmek. Hak bunu tavsiye edecek. Zaten kendi ameli salih işlemekle bunu yapıyorsa da yetmiyor, herkese anlatacak. Yapıyor musunuz? Ama şimdi bugün burada söz almadan sizi salmam. Ben gelene kadar bakalım kaç kişiyi döndüreceksiniz, bakalım kaç kişiyi getireceksiniz, dönüşümüzde kaç kişiyle geleceksiniz, bakalım kime ne anlattınız. Beni kandırırsınız, Rabbim görüyor. وَتَرَاصَلْ بِالصَّبْرِ Dördüncüsü ne? Sabrı tavsiye. Yani birbirine ne dediler? Aman kardeşim, canın içki içmek ister ama ateşi karnına sokma. Aman kardeşim, faiz almak canın ister, kredi almak canın ister, canını cehenneme yakma. He? Namazı terk edeyim der nefsin, uykuya dalayım, işim var, sen seni azaba düşme. Efendim kanser olur adam inim inim inler, sen gelirsin ne dersin? Aman günahların affoluyor, derecen yükseliyor, ne mutlu sana. Sabret kardeşim. İşte böyle yapanlar. Sabrı tavsiye. He? Adam gidiyor, öbürüne diyor ki, sen diyor kredisiz mi çalışıyorsun? He? Deli misin de diyor, bedava para alsana. Bak bak bak, öbürü gidiyor, dükkanını kapatmış namaza, sohbete. Geliyor şimdi, yandaki komşu diyor ki, ya diyor kaç tane müşteri aradı seni diyor, bulamadı diyor. E ne ayı mısın diyor, ne gittin cemaate, dükkanda kılaydın diyor. Öbürü iki gündür vaaza gitmiş, emri bil maruf'a çıkmış. Bütün millet, ne enayi adam be, dükkanı kapatmış da emri bil maruf'a çıkmış. Lan emri bil maruf'a gidildi mi dükkan kapatılıp serseriye bak diyor. Şu millete bak ya. Karı, karı, aklı yarı. Desen o ki bir milyon alacağım var, şuraya gideyim git diyor. Vaaza gideceğim dedim mi, beni yanımı bırakma diyor. Allah. Ben de adama soruyorum, sohbete niye gelemedin diye ki, hanım razı değil. Desene canım razı değil, senin canında ekşili istiyor, karıyla bahane etme be. Cemaattan kaç tane adam var, bana diyor ki, hocam diyor, vaaza geleceğiz ama karı razı olmuyor diyor, işe gidiyorum desem yalan olur mu? Ama ne kıvırlık adamsın ama, hadi olsun be, orada yalan caiz, sen keşke vaaza gel, idare edelim diyorum yani. Ulan camiye vaaza gelecek de karıya da işe gideyim. Ben diyorum müsaade var böyle yalana. Allah'ın yoluna geleceksin. Karıyı da al getir. O da dinlesin. La havle ve la kuvvete illa billah. Birbirine sabır tavsiye eden yok. Adam kanser olmuş, bilmem ne olmuş, öbürüne diyor biliyor musun? Hii, seni mi buldu? Çok da gençsin, vah yazık. Lan böyle mi demek lazım, serseri? Sabret. Allah'ın kaza ve kaderine razı ol. Kim bilir altında ne aslan yapıyor demek lazım. Günahların tertemiz oluyor, cennete direkt gideceksin, ceza çekmeyeceksin, bu hastalık bedava değil, hakşerleri hayır eyler, zannetme ki hayır eyler, arifanı seyre eyler, görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler. Vallahi güzel etmiş, billahi güzel etmiş, tallahi güzel etmiş, görelim Mevla netmiş, netmiş de güzel etmiş, böyle konuşsana be! Acayip acayip birbirine böyle sabırsızlık tavsiyesi yapıyor. Efendim namaza devamsızlık, bu yolda birbirini ayırmak için sanki, Allah'ın yoluna gidenleri sattırmak için çalışıyor bu millet. Birbiri sinemaya götürecek, tiyatroya götürecek, kötü yola götürecek, Allah'ın yoluna adam gelecek. Efendim sen de mi gericilere takılıyorsun? Onların işi gücü yok, ense kulak yerinde, sen boş ver. Senin işin var efendim, sen onlara takılma, seni zehirlerler. Bu millet ondan sonra zarardan kurtulacak. He? 10 milyon İstanbul, 1000 kişi vaaza gelecek, 2000 kişi sohbete gelecek, geri kalan milyonlar kendisi de gelmeyecek, gelene de gerici diyecek. Bu millet kurtulur mu be? Efendiler, şimdi anladınız mı dört tane şart? Ebedi zarardan kurtulmanın. Birincisi neymiş? İman. İkincisi neymiş? Amel-i salih. Üçüncüsü neymiş? Hakkı tavsiye. Dördüncüsü neymiş? Sabrı tavsiye. Hatta sabırdan öte bir makam var. Neydi o? Rıza. Yani adama ne yapalım bir defa başına gelmiş katman demeyeceksin. Ya razı ol Allah'ından diyeceksin. Çünkü senin sevgili Mevlam sana kötülük yapmaz diyeceksin. Bu dördünü yapmayanlar büyük zarardalar. Ey Müslüman kardeşlerim. Allah rızası için sizi seviyoruz. Siz bize Allah yolunda kardeşlerimizsiniz. Biz sizin karınızı istiyoruz, zararınızı istemiyoruz. Ve size şunu şurada duyuruyoruz ki demin de dediğim gibi. İstediğin kadar inan, istediğin kadar amel işte, millete hakkı ve sabrı tavsiye etmiyorsan, şeriatı sünneti anlatıp milleti bu yola davet etmiyorsan, öyle bir zarardasın ki diyor, ancak ben bilirim diyor Allah, onu cehennemde anlayacaksın diyor. Ezrail aleyhisselam gırtlağına daldığında o zararı anlayacaksın. Kabirde cebanilerin topuzunu yediğinde anlayacaksın. Mahşerde 50 bin sene beslediğinde anlayacaksın. Yüz cehenneme dediklerinde sıratta takıldığında, çengelle atıldığında oradan cehenneme yuvarlandığında anlayacaksın. Yapma bu zararı kendine reva görme. Canına kıyma. Nefsine zulmetme. Allah için söz verin. Allah için söz verin. Bütün duyduklarımızı kafamızda kaldığı kadar kitaplardan da okuyarak takviye ederek tefsir hadislerden bu millete duyuracağız. Ve inşallah hocam sen döndüğünde daha kuvvetli aşkla, şevkle yeni insanları duymamış, dinlememiş insanları da buraya getireceğiz diye söz vermedikten sonra ve bunu yapmadıktan sonra bu ayetler bizim zararda olduğumuzu söylüyor. Kendimizi karda zannetmeyelim, iyi yolda zannetmeyelim, cami yolunda, sohbet yolundayız, iyi yoldayız ama o üçüncü, dördüncü şartlar olan millete duyurmayı yapmadıktan sonra bu zarar bitmez. Çünkü deme lazım diyen ebedi iflah etmez. Daha ne diyeyim size? Daha ne diyeyim? Şu milletin başına bela gelmeden, şu camilerimiz, cemaatlarımız dağılmadan, şu medreselerimiz, talebelerimiz dağılmadan, namuslarımız, emanetlerimiz, mukaddesatımız zayi olmadan, şu Bosna Hersek gibi vesaire etraftaki haller başımıza gelmeden, bir an evvel tevbe edip, Allah'ın yoluna dönüp şu millete şu dini duyurursak, bela geri dönecek. Yoksa bu bela bizi de yakacak. Benden söyle. Allah'ım hepimize tesirlenmek, amel etmek, ihlas etmek nasip eylesin. Amin. Şimdi Resulullah ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Rabbiniz gündüzün sonuna yemin etti. İkindi vakti gündüzün sonuna yemin etti. Şüphesiz Ebu Cehil elbette zarardadır. İnananlar Ebu Bekir, salih amel işleyenler Ömer, hakkı tavsiye eden Osman, sabrı tavsiye eden Ali, Rıdvanullahi alemeden. Bunlar zararda değiller. İşte Resulullah'ın bir tefsiri de Abdullah ibn Abbas'tan rivayetle böyledir. Onun için tabii ki dört halifenin dördü de bu dört şartın hepsini yerine getiriyorlarsa da bu dört vasıfta ilerledikleri görülüyor. Hazreti Sıddık imanda en ileridir. Bütün ümmetin imanı tartıya koysa onunki ağır basar. Hazreti Ömer salih amellerde, Hazreti Osman hakkı tavsiye, Hazreti Ali de sabrı tavsiyede çok ilerlemiştirler. Gerçi dördü de dört şartı tam manasıyla yerine getirmiştirler. Rabbim bize de ihsan eylesin inşallah. Şimdi kadınlar olsun, erkekler olsun birkaç ilanımız ve helallaşmamızı yapmadan ayaklanırsanız bizim sesimize, boğazımıza zarar ediyorsunuz. Davacı olurum, hakkımı alırım ha. Sesler başlıyor, ayaklanmalar başlayınca bizim de dozumuzu arttırmamız icap ediyor, hırpalanıyor. Buradan gideceğiz akşama, yine böyle bir cemaatle sohbet var. Anlayışlı olmak lazım, onun için bir iki kelimeyle konuşalım. İnşallah dedik size, Üstadımız Hacı Mahmud Efendi Hazretleri'nin selamları var ve bütün cemaatimize duyurmamızı bize söylemişti, ben seni götürüyorum ama cemaatine de özel duayı söz veriyorum. İnşallah dağılmayacaklar, geldiğiniz gibi tekrar toplanacaklar, bereket artacak dedi. Yoksa ben sizi bırakmak hiç istemiyordum da zaten saatimiz müsait değilse de hikmet var dedik gidiyoruz. Şimdi inşallah biraz da uzun sürüyor, yolculuğun bileti de ona göre alınmış. Dönüşümüzden sonra da bazı seferler belki sağa sola düşünüyorum. Onun içindir ki hangi güne verebiliyoruz? 18 cumartesiydi. 19 Temmuz pazar günü ancak İstanbul içindeki buradaki sohbetimize nasipçe gelebiliriz. Zaten Haziran sonunda dönülüyor. Temmuz'un 14'ünde Eskişehir'den beri sohbetler başlıyor. Buraya ancak o güne başlıyor. Ne gün dedik? 19. Şimdi geldiğimde ha böyle cemaat bulamazsam bu camide ne yapayım? Ne yapayım ama? Duaları geri çekeyim alayım. Ya inşallah bulur. Diyorum ki millete 100 milyon o, efendim alacağınız bir çekiniz olsa diyorum o gün gelmeden 100 kere bakarsınız. Günü acaba Allah'a az para değil, günü doğru mu? Allah'a günü bitip gidecek olanlar mutlaka vardır. Hepimiz yaşamayacağız. Günü bitenlere iman selameti nasip eylesin. Ahirette de buluşturacak. Sonsuza kadar inşallah görüştürecek Habibi'yle. Çünkü biz Allah yolunda birbirimizi sevmişiz. Ama günü olanlara da bu yolda devam sebat istikametler nasip eylesin inşallah. Şimdi bugün son olarak sizden bir büyük yardım da istiyoruz. Birkaç kursumuzun kira paraları. 500 kadar talebenin 2 aylık sohbet yok erzak paraları. Bir kursumuzun tekrar minder ve sahi efendim döşeme paraları. Erzurum'dan geldiler yine bu sabah telefon ettiler çok zor durumdalar dedik peki yine bir şey yapalım onlara. Geçen çok sayısız hastalar da ayrıyetten var birkaç tane onlara da ayrılması icap ediyor ilaç para alamayan Müslüman cemaatten tanıdıklar. Yani geçen bir düğün için toplamıştık 15 milyon borç oldu sırf toplanan para 5-6 milyon o paradan eksik kaldı yetişmedi. Şimdi bir takımlarınızda aylık veririz, aidat veririz diye burada da söz verenleriniz olmuştu. Bunlar da pek sözlerinde durmamış gibi oldular. Şimdi inşallah Derya abimiz mihrapta duracak. Aidata söz vermiş olanlar aylıklarını birkaç ayda olmadığını sonra muhabbetlerine sabrederek imkanlar nispetinde ödesinler, zekatsa belirtsinler. Dışarıda da ayrıyetten yardımın haricinde zekatsa ayrı versinler, sadaka ise temel üzüm yok. Biz bunun size kaç defa dersini, sohbetini yaptık. Bunun faziletini duymamış insan değilsiniz. Ancak Allah-u Teala Hazretleri teşvik mahiyetinde buyuruyor ki, kullarım, Teala, وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Kendiniz için ne verirseniz ahirete önceden gönderirseniz onu benim yanımda bulacaksınız. Hey gidi Hazreti Ali radıyallahu anh. Hey gidi Hazreti Fatıma, Hasan-ı Hüseyin, Rıdvanullahi Millet. He? Oruçlu var. Bir çörekleri var. İki çocuk, iki nüfus daha ana baba yiyecekler. Kapı çalındı, miskin geldi. Siz ehli beytsiniz, Allah için bizi yedirin. Hadi Hazreti Ali kalktı, çöreği verdi miskine. İftar yok, sahur yok. Ertesi gün oruca niyet. Bir şey yok. Ertesi gün bir çörek, önlerine koydular iftar vakti, kapı çalındı. Yetim, Allah için ehli beytsiniz, verin. Hadi kaldırdılar. İkinci günün akşamı iftar yok, sahurda zaten bir şey yok. Üçüncü güne niyet. Üçüncü gün bir çörek zor buluyor, borç alıyor ondan bundan, bir çörek. Getiriyor, kapı çalıyor, esir. Ehli beytsiniz, Resulullah. Ehlisini. Verin Allah için. Vay vay, Allah için deyince o çöreği de verdi. Dördüncü gün Hazreti Hasan ve Hüseyin bayılmış açlıktan. Resulullah bir gördü, vay torunlarım dedi. Ayakta duramıyorlar. He? Ama ne geldi Estağfirullah? Hayır. Ve yubayimûne attâme alâ hubbini miskine. Gitmeden 20-30 milyon lira bunların erzakıydı, bilmem aylığıydı, kiralığıydı, elbisesiydi, şusu busu verilip de gidilecek. Yoksa bunlar çoğu yol parası bulacak durumu yok. Bayramda bir şey alacak hali yok. Onun için inşallah düşünün de verin. Allah için sizi bugün doyuran Allah, bugün cebinize parayı koyan yarın daha iyisini koyar. İnanmıyor musun? Ben ne verirsen yerini doldururum diyor. İnanıyorum. Ben de diyorum sana vallahi billahi Allah'a yemin ediyoruz ki ihlasla Allah için ver, Allah'tan al, yemin ediyor Allah. Ona göre inşallah verirsiniz. Dünya ve ahirete müteallik geçmiş ve gelecek. Haklarınızı helal ediniz. Bizden de helal olsun. Allah'ım Dualardan sizi unutturmuyor. Üstadımızla beraber söz her yerde anacağız. Siz de bizi unutmayın. Çünkü unutan unutulur. Rabbim birbirimizden dünya ahiret ayırmasın. Allah'ım sıhhat afiyetle hepinize, hepimize hayırlı uzun ömürlerle bu yolda çok daha hizmet nasip eylesin. Allah'ım hizmetlerimizin kabul eserini acilen göstersin. Allah'ım bizim zamanımızda İslam'ı aziz etsin. Sünneti ihya etsin. Allah'ım küfrü ehli kürtü zelil perişan etsin. Allah'ım Müslümanlara, katliam düşünenlere, hile kuranlara, fazl-ı keremiyle bütün hilelerini ters tane başlarına çevirsin. Allah'ım kahhar ismi şerifiyle kahru perişan edip birliklerini, birliklerini, dostluğunu iptal etsin. Allah'ım Müslümanlara bir an evvel birlik beraberlik içerisinde İslam nizamı nasip eylesin. Ve fazl-ı keremiyle siz cemaatimizi bu hizmette daim eyleyip bizi bu ümmetin kurtuluşuna vesile eylesin. Amin diyen dillerine arz-ı harimden azad eyle ya Rab. Sıradan dağılmadan anadan doğmuş gibi hepsini hepimizi tertemiz eyle ya Rab. İçimizde hastalar var. Acil şifa ihsan eyle ya Rab. Sağlık afiyet bahşeyle ya Rabbi. Şu sureyi celile ki bütün Kur'an'ı burada topladın. Bununla amel etmeyi nasip eyle ya Rabbi. Bizi dünya ahiret zararından halas eyle ya Rabbi. İman ameli salihte hakkı ve sabrı tavsiyede zirvelere ulaştır ya Rabbi. Dinlediklerimizi gönlümüze işletip herkese anlatmak ve bizi görenlerin bu yola yönelmelerini nasip eyle ya Rabbi. Amin, amin, amin. Hürmeti Taha ve Yasin ve Hürmeti Nebi Lemin. Camiyi beklemek için bir çavuş aranıyor dedik size, hala bulunamadı. Bu kadar cemaatte mutlaka bunun bir bileni vardır. Hacı Ali Efendi ağabeyimize müracaat edin, mutlaka birini bulalım. Bu cami-i şerifin bu kadar malzemesi vesaire etrafındaki müştemilat korunmaya tabii ihtiyacı vardır. Allah'ın evini muhafaza etmek niyetiyle inşallah bir Müslüman, işin müsait olan, hali müsait olan bir Müslüman bu işe talip olsun inşallah. Onu da tekrar duyuralım. Hepinizle görüşmüş ve kucaklamış gibi kabul edin. Ter basıyor, nöbet geliyor ve bir an evvel de karşıya yetişmemiz gerekiyor. Allah razı olsun, bu cemaatle tek tek baş olmaz. Ama hepinizle kucaklaşmışız inşallah, böyle kabul edin. Lillahi Fatiha. Pazartesi gecesi akşam namazında Küçükköy Merkez Camisi'nde son sohbetimiz var. İnşallah Rahman. Perşembe gecesi hacca gitmeden son gecem, bir gece evvel cuma günü yolcuyum. Perşembe gecesi Edirne Kapı Sultan Mahalle'deki Neslişah Camii'nde son gece yine sohbetimiz var. Akşam yatsı arası. Bunu da merak edenlere söyleyelim çünkü cumadır günümüz. Cumaya kadar sohbetler var. İnşallah. Bir de arkadaşlar, hacca gelenler, bizle görüşmek isteyenler adres soruyorlar. Kabe-i Muazzama'da orta kat, taraf kat değil, orta katta tam altın oluğa bakan yerde, altın oluk var Kabe'nin oluğu altın. O oluğa döndün mü tam orada orta katta bulunuyoruz. Hacca gelecek çok cemaatlerimiz var, orada buluşmak isteyenler adres soruyorlar. Orta katta altın oluğa karşı, akşam yatsı arasında bulunuruz orada inşallah. قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين أستغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا فدفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم buyurduğu üzere وستفترق أمتي 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة Yahudiler ve Hristiyanlar parça parça oldukları gibi benim ümmetim de 73 fırka olacaktır. yani namaz kılanlar, kıbleye dönenler, hacca gidenler 73 grup olacaklar. Kullun finnar, bunların hepsi ateştedir. Yani cehennemliktir. İlla vahide, bir tanesi kurtulacak. Fırkayı naciye, kıyle ve menhum ya Resulallah, onlar kimler olacak? Sorulunca kâle buyurdu ki, humullezîne alâ mâ en aleyhil yevme ve ashabî, onlar bugün benim ve ashabımın yolunda kıyamete kadar gidenler olacak. İşte biz o ehli sünnet vel cemaat mezhebindeniz elhamdülillah. Bu mezhep üzere yaşayıp bu mezhep üzere Allah'ımıza Celle Celaluhu kavuşabilirsek bu itikad üzere dünya ve ahirette zarar zeval yok inşallah. Resulullah müjdeledi sallallahu aleyhi ve sellem. La tezalu taifetun min ümmeti zahirin alel hakkı la yedurruhum men khazelehum hatta ye'tiye emrullahi ve hum ala zalik. Ümmetimden bir cemaat hak yolda daim olacaklar. Bak hepsi buyurmuyor. Ümmetimden bir grup, İşte o ehli sünnettir, hak üzere devam edecekler ve onları yardımsız bırakanlar ve onlara karşı çıkanlar asla onlara zarar veremeyeceklerdir. Ne zamana kadar? Allah'ın emri olan kıyamet gelinceye kadar onlar o hak yolda devam edecek. Bu yüzden korkuya mahal yoktur, fitneye mecal yoktur. Ehl-i sünnet mezhebimiz her halükarda ne kadar tehlikeler olursa olsun, ki bundan çok büyük tehlikeler atlatmıştır ve yaşamıştır elhamdülillah ve kıyamete kadar da yaşayacaktır. Şeriata, sünnete ve ehli sünnete karşı konuşanların ehli sünnete bir zararı olamayacak, ancak bir eziyet yapabilirler. Bir ufak eziyet, bir üzüntü verebilirler. لَنْ يَضُرُّكُمْ اِلَّا اَذَا. Onlar size ancak bir eziyet yapabilirler Mevla buyuruyor. Yoksa sizin dininizi, şeriatınızı ve mezhebinizi asla ortadan kaldırmaya güçleri yetmez. Müslümanlar tabii mahzun oluyoruz, üzülüyoruz. Bu basın yayın böyle yaykara yaptıkça biraz sıkılıyoruz ama hiç sıkılmanın gereği yoktur. Mevla'nın takdiri neyse olacaktır. Bunda şüphe yoktur. Yeter ki biz onun istediği kul olalım. O bizi korumaya kadirdir. Ve tevelle salihin. O salihlerin velisidir. İyi kulların dostudur. Yeter ki ona tevekkül edelim. Ona güvenelim. Şuayb aleyhisselam öyle yaptı. Ümmetine karşı peygamberler çoğu kere yalnız kaldılar. Karşılarında koca bir dünya halkı kafirle karşılaştılar. Ne tehditler, ne tehditler. Şuayb aleyhisselamla çok uğraştılar. Ama ne dedi? Estaizu billah, inni tevekkeltu alallahi rabbi ve rabbikum. Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah var. Belki sizin o Allah'tan haberiniz yok ama o sizin de Rabbinizdir. Ben o Rabbime güvendim. Mâ min dâbbetin. Yeryüzünde gezen hiçbir canlı yok ki illâ huve âhidun bi nâsiyetihâ. O benim Rabbim hepsinin perçeminden, alın saçından yakalamıştır. Yani hepsinin yuları kimin elinde? Böyle hani. Dâbbe yani karıncasından filine kadar, insanından cinne kadar. Buna Amerika'da dahil midir? En büyük dağıtta o. Bu yeryüzünde gezen dolaşan insanlar, 7 milyar insan, bunların hepsinin perçemleri, alın saçları, yularları, kalpleri kimin elindedir? Şimdi sen öyle bir Allah'a güvendiğin zaman da başkasına zarar verebilir mi? O tevekkül, yani ancak Allah'a güvenme hali bize nasip olursa O vakit bu korkular feraha çıkar, emniyete tebdil olur inşallah. Korkulacak bir şey yok. Bir şey var, bir şey var. Düşmandan korkulmaz. Ya bizim içimizde bir nefsi şeytan var. Odur esas düşman. Bize bizden olur her ne olursa. Şeriat düşmanları bağırırlar, çağırırlar, af kururlar, it ürür, kervan yürür. Bu Müslüman kadrolar ne zaman Türkiye'de idari mevkilere talip oldular, bunlar baştan daha kudurdular. O sırada bir hoca hanım kardeşimiz rüyasında şöyle görüyor. Yani öyle bir rüya ki aslı gibi. Ne derler? Bir resim çekerler de derler aslı gibi. Tıpkı basım yani. Öyle bir rüya. Diyor bir ormandayım. Bir düz yoldayım. O ağaçların içerisinde yürürken bir de bir köpeklerin hücumuna uğradım. Ben de korkumdan diyor yolda dura kaldım. Gidemiyorum ileri için. Köpekler sardı etrafımı, saldırırlar, beni ısırırlar. Böyle korkuyla yani pıstım, çekindim. Dururken bana şöyle bir ses geldi. Sahibi görmüyor, bir ses geliyor bana, sesleniliyor bana. Diyorlar ki sen yolunda yürümeye devam et, korkma. Çünkü bu köpeklerin hepsinin dişleri çıkarılmıştır. Yani ısırırlar ama şey havlarlar ama ısıramazlar. Zaten havlamaları neye delalet ediyor? Isıramayacaklarına delalet ediyor. Çünkü havlayan köpek zaten ısırmaz. Bunlar şeriatın aleyhinde yazdıkça bağırdıkça korku yok. Çünkü ısıramazlar. Dişsizdirler. Ne müşahede edin o kadar ulusunlar. Artık çünkü son nefesleri gelmiş, can çekişiyorlar. Küfür bitiyor. Dünyada bitmiştir. Şu an Şah-ı Şerif okunduğu zaman Efendi Hazretleri buraya öyle mana vermişti. Ta ilk İslami cemaatler düzene talip oldukları zaman makam mevki kadrolarına o zaman daha büyük patlaklar var idi, sesler, çatlaklar var idi. Bu ayet okunmuştu da Şah-ı Şerif. O zaman Efendi Hazretleri böyle anlamıştı. Hakikaten buyurduğu gibi de çıkıyor. Estağfirullah. Kul ca'el hakku ve ma yubdi'ul batilu ve ma yu'i. Habibim şöyle ki, hak geldi, İslam geldi, şeriat geldi. Artık batıl, küfür, putperestlik, efendim, insanların uydurduğu saçmalıklar hepsi batıl. Allah'ın dininin dışındaki hepsi batıl. Bunlar artık hiçbir şey yapamaz, hiçbir faaliyet yenileyemez ve öyle bir gidişte gidecek ki iade de edemez, geri de dönemez. İşte bu ayet okunmuş idi, aynen çıkıyor bak. Batıl daha geri dönemeyecek. Ne Türkiye'de ne dünyada hakkın hakimiyeti yaklaşıyor. Tabii ki o kıyametle de irtibatlıdır. Zaten bunun sonu nereye gidiyor sormanın gereği yok. Resulullah bildirmiştir sallallahu aleyhi ve sellem. Şu anda kıyametin küçük alametlerinin hepsi bir bir çıkmıştır. Bütün hadis-i şeriflerde geçen alametler meydana gelmiştir. Sıra büyük 10 tane alamete gelmiştir. Zaten bu 10 alamet ki Hazreti Mehdi'nin zuhur etmesiyle ve İsa Aleyhisselam'ın gökten inmesiyle ilgili bunlar zuhur ettiği vakitte İslam bütün dünyaya hakim olacak ve dünyada bir kafir kalmayacaktır. İnşallah o günler biz sağsak görürüz, ölsek de görürüz çünkü iman ettiğimiz için. Bu yolda yaşayıp bu yolda ölürüz inşallah görürüz. Ruhlarımız ölmez. Onun için kimse kuşkulanmasın, şüphelenmesin. Acaba işte şeriatı yasak ederler, İslam'ı yasak ederler. Efendim Müslümanları hapsederler. Yok efendim bize zarar ederler. Mevla buyuruyor size bir eziyet ederler. Yani sizi bir üzerler ama başka bir zarar edemezler Allah'ın izniyle. Men yukatilukum yuvellukumul edbar. Ama sizinle harbe kalkarlarsa sırtlarını dönüp kaçarlar Allah buyuruyor. Hümme la yunsarun sonra da yardım olunmazlar. Ya Onun için Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri bu ümmete yardımını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den başlatmış, kıyamete kadar da devam ettirmektedir. Rabbimizin yardımı üzerimizdedir. Biz onun yardımıyla nefes alıyoruz. Ancak ona güveniyoruz. La havle ve la kuvvete illa billah diyoruz. Bizim kuvvetimiz yoktur. Ama Allah'ımızın kuvveti ve ala güşen kadir. Ona karşı da kimsenin gücü yoktur. Öyleyse ona dayanan felah bulur. Ancak geçen haftada beyan ettiğim üzere bir büyük tehlike vardır dedim. Türkiye'de çok büyük tehlikeler vardır. Bu da İslam cemaatleri içerisindeki tehlikelerdir. Yani dıştan İslam'a saldıran şeriat düşmanlarının tehlikesi değil. Türkiye'de en büyük tehlike arıyorsanız, geçen sefer de izah ettim ki, mezhepsizlik ve efendim Müslümanım geçinenler içerisinde hadisleri inkar, sünnetleri inkar, mezhepleri inkar ve özellikle İran yanlılığı ve Şia mezhebinin müdafası ve Vehhabi mezhebinin Türkiye'ye giren uçları, bunlar en büyük tehlike. Ve Müslüman basın, Müslüman yayın bunların etkisinde. Bugün İslam namına çıkan gazeteler ve yayın yapan televizyon ve radyolar bunların etkisinde. Ya Vehhabi tuzağında ya İran tuzağında. Ve bütün genel koordinatörler ve yönetmenlerde bu tehlike görülüyor. Nereden anlıyorsun? Ekranlarında ve yazılarında bir ehli sünnet alimlere yer vermemelerinden anlıyorum. Bakın, geçen hafta bilmiyorum burada konuştuk mu? Ne dedik? Bir açık oturum yapıldı, ona Yaşar Nuri Öztürk çağrıldı. Demiştim değil mi? Evet, ne kadar sapıklıklar, saçmalıklar yaptı. İkaz ettik. Buradan sonra haber yolladık. Kanal 7 Müslümanların yardımlarıyla kurulmuştur. Bütün Müslümanların da hissesi parası vardır. Onun için Müslümanların bunda konuşmaya hakkı vardır. Müslümanlar, cemaatler bunlara ifade sorsun demedim mi ben size? Bunun üzerine soruldu. Cevap, biz onu oraya çıkarttık ki rezil olsun diye. Buna çocuklar güler ya. Bu ne saçma bir cevap. Niye rezil olsun herif? Rezil olmuş. Rezil olur. Ne zaman rezil olur? Eğer ki onun karşısına ondan daha çok bilen bir alim, ayet hadis okuyarak onu rezil edecek adamlar var. Öyle birini çıkarırsan, o orada rezil olur. Ama sen din adına, ilahiyat adına sırf onu çıkarıp da karşısında ehli sünnet cemaatin temsilcisini çıkartmadığın zaman da orada hoca olarak, din adamı olarak bir tek o kaldığı zaman ne olur? Onun saçmalıkları orada çocuk sahibi olur. Karşısında bir tane ehli sünneti müdafaa edecek, şeriatçıdır diyecek adam çıkartmadılar. E çıkarttılar ama adam hukukçudur, siyasalcıdır, bu adam buna nasıl cevap versin? Adam Ömer Nasuhi'den deli getiriyor, onu kabul etmiyor. Oradan okuyor, onu kabul etmiyor. Bunun üzerine dedik ki böyle adamlar bir daha çıkarılmasın. Milletin kafaları karıştırılmasın. Varsa ehli sünnet insanlar yok değil. Bunlar çıkarılsın. E hoca efendi seni mi çıkarsınlar? Ya ben nasıl çıkayım? Benim zaten tipim de müsait değil. Ben tipten kaybediyorum. Sarık çünkü bunlara gelmez. Derler ki sarığını çıkar. E ben çıkaramam. Kafam kel zaten. Sarıksız ne yapacağım? Şeker saçlarımı dökmüş. He? Ondan sonra derler yular tak. Ben nasıl yular takayım? E ben benim işim değil. Ondan sonra ben dayanamam. Şeker hastalığıyla sinir hastalığı eşittir. Çünkü şeker ne yapar? Sinir yapar. Orada adam kalkıp şeriatın aleyhine konuşursa benim şekerim 300'e çıkar. Titreme gelir, heyecan gelir. Ben sağlam bir insan değilim ki. Orada lazım Mangalka'da yüreği olacak. Orada herif şeriatın aleyhinde konuşacak. Burada seyredecek. Benim işim değil. Ama ehli olan insanları çıkarın dedik. Bu sefer kalktılar. Efendim ne yaptılar? Bir batılın kucağından kalktılar. Daha büyük bir sapığın kucağına oturdular. Dün gece kimi çıkartmışlar? Süleyman Ateş. Aman ya Rabbel Alemin, tehlikenin en büyüğü. Yaşar Nuri'ye rahmet okutturur. Süleyman Ateş kimdir? Ben seneler evvel burada onun mücadelesini yaptım. Ve onun aleyhinde attım çattım, onun üzerine o kitabını bile değiştirdi. Tefsirinde çağdaş tefsirin yazarıdır o. O çağdaş tefsirde Bakara suresi 62. ayet. Dün gece aynı sapıklığı yine yaptı. Bilmiyorum anlayanlar oldu mu? Cemaatin çoğu işte halk acayip bir durumda. Çoğu zaten seyretmeyen kurtuluyor. Seyretmeyenler kurtuluyor. Seyredenler fitneye düşüyor. Ben de onların itikadını düzelteyim diye benim de canım çıkıyor. Ya bu sapıklıklara ne lüzum vardır? Bak, Bakara suresinin 62. ayetini okuyor devamlı. Çağdaş tefsirinde de orada sapıtıyor zaten. Bu adam evvelce Diyanet İşleri reisliği yaparken böyle sapık değildi. Sonradan sapıttı. Ama nasıl sapıttı? Bunun aleyhinde kitaplar yazıldı. Haydar Hatipoğlu Hoca Efendi rahmetli, çok büyük alim idi, Medine'de vefat etti. Geçen sene haçta kaldı mesela. O buna reddiye yazdı. Süleyman Ateş, ateşle oynuyor diye bir kitabı var. Halil Güneş Hoca Efendi reddiye yazdı. Bütün alimler buna cevap yazdı. Fakat bu adam tabi ilahiyatta profesör olduğu için belki sözünü öbür pis gazetelerde daha çok duyurdu sesini. Bunun derdi nedir, fikri nedir? Mesela şeriat konusu buna soruldu dün gece. Bu şeriatı şöyle anlatıyor. Mesela şeriat nedir? Her ümmetin müstakil şeriatı var. Doğrudur. İslam'la şeriatın bir farkı var. Var. Nasıl farkı var? İslam Allah'tan gelen dinin adı. Kime gelen? Bütün peygamberlere gelen. Mesela inned dine indallahi İslam, Allah'ın dininde tek din nedir? İslam'dır. Buna bakarsak Adem Aleyhisselam Müslüman mıdır? Müslümandır. İbrahim Aleyhisselam Müslüman mıdır? Estağfurullah. Ma kâne İbrahimu Yahudiyen ve la Nasraniyen ve lakin kâne Hanifen Müslüman. İbrahim Aleyhisselam Yahudi ve Hristiyan değildir, Müslümandır buyuruyor Mevla. Yani İslam tevhid akidesi, Allah'ı birleme itikadı, ortaklardan, çocuklardan, aileden münezzeh kılma inancı ve meleklere ve kitaplara ve peygamberlere ve ahiret gününe ve kadere iman altı esas. Bu dünya kuruldu kurulalı gönderilen 224 bin peygamber, tabi belki Allah sayısını bilecek kadar fazla rivayetler de var. Bu peygamberlerin hiçbirine gönderilen dinde bu inançlar değişti mi? Değişmedi. Hepsinde itikat bir. Yani hepsi Allah'a aynı inanır, meleklere aynı inanır, kitaplara aynı inanır, tamam. Yani İslam bizim dinimiz, sadece bize gelen, Resulullah'a gelen dinin adı değil. Ya Adem babamızdan beri bütün peygamberlere gelen dinin adı ne? İslam. Bunu bir defa doğru dürüst anlayın. Şeriatın farkı var. Ne demek farkı var? Şimdi şeriat özellikle insanların ne yapıp ne yapmayacaklarını ilgilendiren kanunlar demektir. Yani hükümler, Allah'ın kanunlarının kümesi, cümlesi. Bu itibarla ümmetlere gönderilen şeriatlar değişmiş midir? Değişmiştir. Mesela Maide suresi 48. ayet estağfirullah. لِكُلِّنْ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرَاتًا وَمِنْ هَاجًا. Her bir ümmete müstakil bir şeriat ve değişik bir yönetim tayin ettik diyor. Neden? Zamana göre, zemine göre, yaşadıkları efendim, memleketlere, ortamlara göre değişmiştir. Mesela Yahudilerden bir kısmına cumartesi günü balık avlamayı haram etmedi mi? Etti. Bize balık avlamak cumartesi haram mı bize? Değil. Mesela bize Ramazan orucu bir ay farz etti. Musa Aleyhisselam'ın ümmeti Ramazan tutuyor muydu? Yok. Anlıyor musunuz? Ondan sonra efendim bize kaç rekat namazı farz etti? 5 vakit. Diğer ümmetler kimisi 50 vakit kılıyordu. Efendim kimisi sabah akşam kılıyordu. Yani şeriat nedir? Helal ve haramları ilgilendiren kanunlardır. Bundan dolayı bize gelen kainatın efendisi...